بسم الله الرحمن الرحيم. الله كي نعمل شروط بالرحمن نهاية الرحمن لك. نون والقلم وما يسطرون. نون اور قسم هي قلم کی اور اس کی جو کاتبانی باقی لکھتے ہیں. ما انت لنعمة ربك بمجنون. کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون ہیں. وإن لك لأجرا غير ممنون. اور یقینا آپ کے لئے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں. وإنك لعلى خلق عظيم. اور آپ یقینا اعلی اخلاق ہیں. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. اب اسی بات دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلي وهو اعلم بالمهتدين. یقینا آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بھول گیا ہے اور وہ جانتا ہے کون ہدایت یافتہ. فلا تطع المكذبين. لہذا آپ چھپانے والوں کی بات نہ مانو. ودوا لو ترهن فيدهنون. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں. ولا تطع كل حلاق مهين. اور آپ ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانو. هماز مشاء بنميم. جو تعلی دینے والا ہے اور چوگلیاں کھاتا پیتا. مناع للخير معتد اثيم. عتل بعد ذلك زنيم. بھلائی سے ہر دم روکنے والا حد سے بڑھنے والا ابنگار بڑا ادھٹ ہے اور ان کے علاوہ بدسل. ان كان ذا مال وبنين. اس لیے کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے. تنسمه على الخرطوم. اتلی ہم اس کی لمبوتری ناک پر داغیں گے. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصلحنها مصبحين. ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح تک بھی باغ کا پھل توڑ لیں گے. ولا يستثنون. اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. یہ آپ کی رب کی طرف سے ایک آفت اس پر پھر گئی جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت كالصريم. اور باغ وہ ہو گیا جیسے کوئی کٹی بھی تھی. فتنادوا مصبحين. وہ صبح تک بھی ایک دوسرے کو پکارنے لگے. ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چلو. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. پھر چل پڑے اور آپس میں چپے چپے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے. وغدوا على حرد قادرين. اور وہ صبح ہی لپکتے ہیں وہاں پر پہنچے جیسے وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں. فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. پھر جب انہوں نے باہر دیکھا تو کہنے لگے یقین ہم راہ بھول گئے بلکہ ہم محروم ہو گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان کے بچلے نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملاقات کرنے لگے. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. بولے ہائے افسوس ہم ہی سرکش ہو گئے تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. مش بعيد نحن رب العالمين سيكشف هذا ذلك هم أبني رب تدرى راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب کس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ جان لیتے. ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم. بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنتیں. افنجعل المسلمين كالمجرمين. کیا ہم فرم اللہ رکھا ہم مجرموں کا سامنا دیتے. ما لکم کیف تحکمون. کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا حکم لگاتے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھتے. ان لکم فیہ لما تخیرون. تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. یا ہمارے سمت تمہارے پاس حرفی آئر ہے جلو میں قیامت پہنچیں گے کہ تمہیں وہی چیز ملے گا جو تم پر لگاؤ گے. سلہم من یوم بذلك زعیم. میرے حبیب آپ اسے پوچھئے کہ اس کا سامن کون. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكون الشريك هي لقد وصلت شهر من الشريك والله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جس دن پلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لهذا الشخص استلام قد زاده اس کا معاملہ اس پر چھوڑو ہم انہیں بتدریج دو بباری کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خامیاں ہوگی. واملی لهم ان کیدی متین. اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. میرے حبیب یا آپ اسے کوئی صلاح مانتے ہیں کہ وہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکفرون. یا ان کے پاس غیب ہے کہ سوری لیتے. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فصبر لحكم ربك سر دیجئے اور بچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب انہوں نے پکارا اور وہ ہم سے بھرے دیئے تھے.